Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bon turystyczny zostanie rozszerzony na dzieci rodziców pracujących za granicą. Po weselach i pogrzebach pojawia się najwięcej ognisk zarażenia koronawirusem. Londyński egzemplarz Enigmy trafi do Muzeum Historii Polski. Ustawa o polskim bonie turystycznym trafi na biurko prezydenta. Po południu Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowego prawa. Ustawa przewiduje przyznanie świadczenia w formie bonu elektronicznego, który ma być przeznaczony na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie Polski. Przed głosowaniem posłanka PiS Teresa Wargocka przypomniała, że jest to poważne wsparcie dla polskich rodzin. Ustawa o polskim bonie turystycznym złożona do laski marszałkowskiej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę ma zrealizować dwa ważne bardzo cele społeczno-gospodarcze. Skierowanie do polskich rodzin wychowujących dzieci dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł oraz dodatkowego bonu w wysokości 500 zł na dziecko niepełnosprawne. To jest ogromne wsparcie. Dzieci niepełnosprawne otrzymają dwa razy więcej, 1000 zł. Ta kwota może pomóc w sfinansowaniu na przykład turnusu rehabilitacyjnego. Senat chciał poszerzenia grona odbiorców bonu emerytów i rencistów. O wsparcie tej grupy apelował poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Abyście państwo po prostu o rencistach i emerytach nie zapominali, żebyście na nich się nie skupiali tylko w kampanii wyborczej, ale również żebyście pamiętali 3 dni po. Ta poprawka nie uzyskała poparcia Sejmu. Jednocześnie posłowie opowiedzieli się za przyjęciem senackiej poprawki, która zakłada, że bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą. Sąd w Jaworznie aresztował na 3 miesiące bezdomną kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa 6-letniej dziewczynki. Teraz trafi do aresztu dysponującego szpitalnym oddziałem psychiatrycznym. 46-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej od 8 lat więzienia dożywocia. Po weselach i pogrzebach pojawia się najwięcej ognisk zarażenia koronawirusem, ostrzega małopolski sanepid. Służby sanitarne w regionie walczą z 5 ogniskami choroby. 4 wystąpiły po weselach, 1 po pogrzebie. Podczas wesel, pogrzebów i innych wydarzeń, w których bierze udział wiele osób, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa, mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Najważniejsze, jeżeli chodzi o uniknięcie zakażenia, to jest zachowanie dystansu i higiena. Przede wszystkim higiena mycia rąk. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zachować tego 2-metrowego dystansu, a jeżeli mówimy o weselach, pogrzebach, właśnie tam, gdzie wchodzą w grę emocje, gdzie chcemy się przytulić, pocieszyć kogoś albo złożyć życzenia, to ten dystans niestety nie jest zachowany. Więc jeżeli nie mamy takiej możliwości, zakładajmy maseczki. Ostatniej doby w całej Polsce stwierdzono 264 nowe przypadki koronawirusa, a 6 osób zmarło. Londyński egzemplarz Enigmy trafi do Muzeum Historii Polski. Instytut Piłsudskiego sprzedał maszynę skonstruowaną przez polski wywiad w celu złamania kodu, jakim posługiwały się nazistowskie Niemcy. Powodem były trwające od lat problemy finansowe placówki. Koszt transakcji to prawie 500 000 funtów. Londyńska Enigma powoli szykuje się do drogi. To była taka słodko-gorzka decyzja podjęta ze względu na nieudaną próbę zabezpieczenia przyszłości Instytutu. Mówi Polskim Radiu Olga Topol z Instytutu i dodaje, że cieszy się, że nabywcą jest właśnie Muzeum Historii Polski. Enigma zostanie w polskich rękach. Polacy na Wyspach będą mieli nieco czasu, by pożegnać się ze słynną maszyną. Przypuszczalnie 1-2 lata, a w momencie, kiedy Muzeum Historii Polski będzie gotowe na przyjęcie tego wspaniałego artefaktu, w swojej nowej siedzibie, wówczas Enigma pojedzie do Polski. Londyński egzemplarz stanie koło innego, które Muzeum Historii Polski już ma w swojej kolekcji, ale tamten jest produkcji niemieckiej. Na świecie znajduje się 50 podobnych. Enigma londyńska jest natomiast unikatowa. Stworzona została według schematu przygotowanego przez Polaków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A teraz o sporcie Adam Malecki. Kibice piłki nożnej już wstępnie mogą planować wyjazd do Kataru na Mistrzostwa Świata. Te odbędą się w 2022 roku, a potrwają 28 dni. Rozpoczną się 21 listopada i zakończą tuż przed świętami Bożego Narodzenia 18 grudnia. W fazie grupowej kibice obejrzą aż 4 mecze dziennie. W głowie może się zakręcić. Jeśli chodzi o rozgrywki w przyszłym sezonie, to wciąż możliwe będzie dokonanie 5 zmian podczas meczu zamiast 3. Oczywiście każda federacja krajowa podejmie decyzję w tej sprawie samodzielnie. W Polsce na przykład piłkarze pozostali w tym sezonie przy 3 zmianach. O 20:30 rozpoczną się mecze przedostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Mowa o grupie mistrzowskiej, w której mistrz Legia Warszawa zagra na wyjeździe w Gdańsku z Lechią, czyli finalistą Pucharu Polski. Drugi z finalistów w Krakowie zagra z Lechem Poznań. Kolejosz jest o punkt od strefy medalowej. A jakiego meczu spodziewa się trener Dariusz Żuraw? Trudnego, jak zawsze przeciwko Krakowi. To jest zespół bardzo silny fizycznie, bardzo wybiegany, grający agresywną piłkę, więc no, będziemy musieli dać siebie maksa. Natomiast wiemy, że jesteśmy blisko końca sezonu. W tych dwóch meczach mamy zamiar powalczyć o 6 punktów i te pierwsze 3 chcemy zdobyć w Krakowie. Jagiellonia Białystok, która rozegra ostatni mecz w tym sezonie na własnym stadionie, sprawdzi formę Śląska Wrocław. Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice. A o krok od awansu do Ekstraklasy jest Podbeskidzie Bielsko-Biała. Gra właśnie z Odrą Opole, jeśli wygra, awansuje. Górale prowadzą 2-0. A jeśli zajrzymy pod kosz, dziś przecież odbyło się losowanie Ligi Mistrzów. By w niej zagrać, Anwil Wrocławek będzie się musiał przedrzeć przez eliminację. Start Lublin już wie, że zagra w grupie B. Rywale to m.in. mistrz Czech ERA Nymburk, Rosjanie z Niżnego Nowogrod, Francuzi z Dijon czy Saragossa rodem z Hiszpanii. W tenisie wciąż nie wiadomo, kiedy do gry po przerwie wróci Iga Świątek. Pod znakiem zapytania wciąż stoi jej występ w Palermo. Iga jest na liście zgłoszeń turnieju na Sycylii, ale możliwe, że wystąpi dopiero podczas imprez w Stanach Zjednoczonych. A za oceanem turniej US Open w 2011 roku wygrała Samantha Stosur. I to właśnie w kierunku australijskiej byłej gwiazdy kortu spływają gratulacje z całego tenisowego świata, bo też 36-latka z Brisbane ogłosiła dzisiaj, że została mamą. Córeczkę Genevieve urodziła jej wieloletnia partnerka Liz. A Robertowi Kubice w głowie tylko konie mechaniczne. Polak będzie miał kolejną okazję do jazdy w bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen. Kiedy? Podczas pierwszej piątkowej sesji przed wyścigiem o Grand Prix Węgier. Sport w Trójce wraca po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i burze głównie na zachodzie i w centrum kraju, miejscami będzie wystąpi grad. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze, możliwy także grad. Będzie od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elizabeth II, welcome to loyal Sierra Leone. Welcome a noble Duke, Prince Philip Duke Edinburgh. Welcome to loyal Sierra Leone. Welcome a British Queen. Welcome a smiling. uniting us in varied fortunes purified. The magic strongest today. Posterity will envy. The love now won us this good. Behold the new face to face. Attend you, but guide your stately step, for this a sunny hilly land. We lack gold and silver, but offer you the best of gifts, hearts full of sunshine and love. Welcome a grace of me, welcome a smile in you, welcome your majesty, it's a very simple, welcome to loyalty. To zaproszenie również dla Państwa do kolejnego klubu folkowego, a tak naprawdę w oryginale orkiestra policyjna Sierra Leone ćwiczyła przez 2 lata, jako że przez 2 lata miała przyjechać królowa brytyjska, by tę swoją posiadłość obejrzeć. W końcu nie przyjechała, ale utwór nagrany na płycie cieszył uszy, nawet po latach. To Calypso, do którego za chwilę powrócimy, a ja powiem tylko, że jeśli chodzi o powitania na lotniskach, to stali słuchacze osobliwości muzycznej znają tę anegdotę, bo przypominam sobie, iż w latach licealnych moje liceum leżało tuż obok lotniska. Często brano nas jako młodzież, która spontanicznie towarzyszy przylotom różnych niekoronowanych, ale różnych władców z naszej zaprzyjaźnionej części Europy. I nie udało mi się uciec od tego obowiązku. Zostałem zabrany w łapance i proszę sobie wyobrazić, dzisiaj się tym chwalę, witałem samego Breżniewa. Do tego stopnia go witałem, że w tłumie dzieci akurat byłem ustawiony naprzeciwko wyjścia z samolotu i gdy ten postawny mężczyzna w końcu się wydobył z czeluści, pomaszerował chwiejnym krokiem w moim kierunku. Popatrzył na mnie również niewidzącym wzrokiem, a następnie się uśmiechnął i powiedział: niech państwo patrzą, tyle lat, już ponad 30 minęło, a ja wciąż pamiętam. Ja wam żyłaju mnoga uspiechów w uczobie. I chciałem się zrewanżować czymś równie miłym. Szukałem w pamięci jakiegoś słowa, które by w tej sytuacji było pomocne. Chociażby takiego jak dziękuję, czyli spasiba. Ale przypomniało mi się dasidania. I wypaliłem właśnie tak. I muszę powiedzieć, że tym drobnym słowem zrobiłem wrażenie. Monarcha na chwilę wytrzeźwiał, popatrzył na mnie, zadumał się i poszedł. Musiałem coś nie tak powiedzieć, bo potem nawet nie zadzwonił, ale za to w szkole przez 3 dni była inspekcja i każdy chciał się dowiedzieć, z kim rozmawiał Breżniew i dlaczego akurat podniósł brwi do góry i się zmarszczył. Mogę powiedzieć, że być może nie jest to zamach w Sarajewie, ale jednak coś to było. Breżniew i królowa brytyjska na dobry początek. Klub Fojkowy, ja tylko przypomnę, że mogą Państwo do nas pisać wojciech.ossowski@polskieradiopisanerazem.pl i mamy nową grupę na Facebooku Klub Folkowy. Z rozpędu stworzyłem nawet 2 adresy. Proszę być czujnym, ten większy jest lepszy. A teraz już, skoro było Calypso, to jeszcze jedno, ale z zupełnie innej części Europy. Mówimy o koronowanych głowach i o arystokratach. A zatem Calypso i Lord Superior. Welcome, ladies and gentlemen. I am Holly Bitoria, the Arima Kid from Port of Spain, Trinidad. Welcome to the Dirty Jim Swizzle Club and the Calypso Grandeur. Club in Bombay to see how white people does break away. At Dirty Jim Swizzle Club in Bombay to see how white people does break away. Even sometimes at the Rainbow Terrace, Bel Air Hotel and Hotel de Paris, when they drink their whiskey, rum and soda, is to see how they're greeting one another. See this white man pinching that white man wife, this white woman squeezing the man so tight. If that's the new way of friendship in life, I saw this white man minding that white man wife. One Saturday night, I went Rainbow Terrace. I meet a black woman by the name of Mavis. Music playing for so imagine the fet. So I ask her, as the dancer said, the way she looked at me, it was a disgrace. Like a female lion, she flung up she face. Well, that brought the whole conclusion to me. That is why we cannot live in unity. As this white man pinching that white man wife, this white woman squeezing the man so tight. If that's the new way of friendship in life, I saw this white man minding that white man wife. So I said to myself, and myself said to me, oh, what is wrong with humanity? How some people can live this kind of a life, such as one man wife is a next man wife, and believe me, they still live in unity. I must congratulate their ability. If black people accept that system in life, it's only so they could play with the viper wife. As this white man pinching that white man wife, this white woman squeezing the man so tight. If that's the new way of friendship in life, I'm sure this white man minding that white man wife. Kalipso, ale z tej dobrej strony oceanu, bo narodziło się w Trinidadzie. Jeśli chodzi o Sierra Leone, czyli afrykański kawałek tej historii, to wzięło się tam stamtąd, znaczy z Kalipso, z nowego, z tamtej strony oceanu, bo grupa wolontariuszy, filantropów chciała przeflansować z powrotem na czarny kontynent emerytów, którzy odsłużyli swoje na plantacjach i mogliby wrócić z obu Ameryk właśnie do ojczystego środowiska. Z tym, że wykupili kawałek ziemi, wielu emerytów przywieźli i okazało się, że w zasadzie nic ich nie łączy, dlatego że pochodzą z różnych stron Czarnego Lądu. Mało tego, wychowali się już po tamtej stronie i niewiele wiedzą. Okazało się, że jedyne co może ich łączyć, to kalipso. I był to pląs, który stał się w Sierra Leone pląsem narodowym.

proof is sharper than all the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. But she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. It's not a cry of joy that you hear at night. It's not somebody who's seeing the light. It's a cold and it's a broken historie biblijne, tym razem Pain of Salvation ze Szwecji. A my podążamy tym tropem, może już nie postaci z tamtych czasów, a instrumenty, bo krar, czyli etiopska lira, nawet jeżeli nie jest wspominany w Biblii, to na pewno w tamtych czasach już rozbrzmiewał. A zatem krar w towarzystwie nowszych instrumentów, a opowieść z płyty poświęconej imperatorowi Teodrosowi II. I gdyby państwo mieli kłopoty ze skojarzeniem, powiem, że to całkiem niedawno był cesarz Etiopii. O tyle ciekawy, że nie należał do długiej linii cesarskiej, był po prostu człowiekiem z ludu, ale cieszył się taką estymą, takim poważaniem, że krok po kroku sami rodacy wynieśli go do tych godności. No a że pamięć wdzięczna narodu cały czas jest przy wozu, płyta i kilkanaście miniaturek o tym dowodzą. Na początku opowieść o nim, a później, no, później będzie ciekawy utwór. Atın tebi safarda me bi bahar ha la sgae bi ye en alsatım agar abr resa walla ka gafatu mandar abr resa walla ka gafatu mandar Wongyalan Shifan Hono Wongyal Shifan Hono Agar La Masgabar Ha Masfin Shima Mentu Zino Watar Gatar Lekna Yeti Ganyal Enda Zila Agar Afer Askal Toka Tafari Miafu Malet sinor bat, malet sinor ያን ያጨለመበት cesarzu Teodrosie II, etiopskim władcy. I gdybyśmy jeszcze przez chwilę mieli się zatrzymać w tej części świata, słuchając Gabrieli Germandi, to kolejna pieśń z tego albumu dotyczy koni. Otóż taki jest zwyczaj w Etiopii, a w zasadzie w etiopskim wojsku, że gdy armia staje do boju, to krzyczy się imię wodza, a w zasadzie nie imię wodza, a wykrzykuje się imię jego konia. O, tak to jest przyjęte. W związku z tym teraz będzie o koniu imperatora kolejna piosenka. Ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo, ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo, ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo, ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo. Ritornadal come ogni dejafe, c'è l'alfa no bella ta farasa, ai malasem casa busayasa, kata tarawit matane garita, gara el belinji yemenazura. Arbenyao, arbenyao kame, arbenyao, arbenyao kame, arbenyao kame bala butanao, yala fajagna yatanantanao, iata takao gabu badakum, ula tungat mo yemiasa gadakum. Thank you. Że etiopski wojskowy dwa razy pomyśli, zanim nazwie konia. Ja kota nazwałem Gąbeczka i pomyślałem sobie, że na polu bitwy chyba by się nie sprawdziło. Ale skoro jesteśmy przy koniach, to teraz stepy azjatyckie, tam gdzie koń jest prawdziwym bogiem. Kengeraj koń i nasz ulubiony Albercik. Bazaroinu, bangara, bangara, bangara, gaigong, chekte, dim, bakta, adom, bangara, bangara, bangara, gaigong, bazaroinu, jelleroinu, bangara, bangara, bangara, gaigong, bakta, adom, chekte, dim, bangara, bangara, bangara, gaigong, mununa, bader, jorra,